اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں مت روکو کہ وہ پھر سے اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دونوں آپس میں معروف طریقے کے مطابق راضی ہوں۔ اس بات سے اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور نہایت ستھری بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔